بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Jumada al-Akhirah we acha kumsumbua Allah yahdik ikiwa leo ni tarehe 16 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1441 katika darsa ya kitabu sharh sunna al-imam al-muzani al-shafi'i rahimahullah bi sharh fadilat al-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafidhahullah ta'ala tulifikia qawli al-musannif rahimahullah قال خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وطائفة منهم حول عرشه يسبحون وآخرون بحمده يقدسون واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره قوله خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به أميوومبا فيومبي واكي أو فيومبي فياكي وكتاك منيوي الله سبحانه وتعالى ولا سيوك سباب أوهتجيا وذلك أنه سبحانه وتعالى غني كامل الغنى من كل وجه عن عباده والعباد هم الفقراء إليه سبحانه وتعالى من كل وجه نهينك سباب الله سبحانه وتعالى نمكواسي أمت الشركة مكمليف كتك كتو الشركة كواكي وكيلا نجيا كتو كمانا وجواكي bali waja ndio wanaomhitajia Allah subhanahu wa ta'ala humul fuqara'u ilayhi subhanahu wa ta'ala waja ndio wenye kumhitajia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila wajhi kama qala Allah ta'ala ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid enyi watu hakika nyinyi ni wahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi anayesifiwa kwa kila sifa njema mkamilifu hamuhitaji mja wake in yasha yudhhibkum wa yati bi khalqin jadid akitaka Allah atawaondoa nyote awaangamize aondole mbali kisha alete wengine وما ذلك على الله بعزيز نايلو سيزيتو سيكوب ومري الله سبحانه وتعالى ونادام أويزا كفاني كبري مبقى كفكية كمكانوشا ملاواكي مبقى كفكية كسيما هايوبو حتى يولا لمومبا نايه أيشي نعافية na usalama kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala amempa afya, pengine amempa mali, amemfungulia katika dunia, akaghurika. Allah subhanahu wa ta'ala sema, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqak fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Neema zote hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, kila aina ya neema unayohitaji amekupa. Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Pamoja na hayo, mtu akamfanyia kibri Allah subhanahu wa ta'ala. Kibri chako hicho wajiumiza nafsi yako, wala Allah subhanahu wa ta'ala hakuhitaji. Wewe ndiye unayemhitaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila namna. Kwa hivyo wanadamu wote, viongozi na raia, matajiri kwa maskini, wote ni wenye kumhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ni wangapi katika watu ambao Allah amewafungulia katika dunia akawapokonya afya, wakatoa kile walichoweza katika mali zao ili kuweza kuipata afya yao wasiipate, bali wakakusanyika na madaktari wengi, ikasadikika kwa yeye kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, au kauli ya Mtume sallam akimzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala na qadar anaoipanga. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. الله يوكسنيكي watu wote kwa ajili ya kukunufaisha wewe na chochote, hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameandika, basi kitakupata. Kadhalika kinyume chake, wakakusanyika wote kukudhuru wewe, hawawezi kukudhuru isipokuwa kwa kile ambacho Allah amekuandikia, kitakupata katika madhara kitakupata. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Huyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usione wewe uko katika hii ardhi kuwa una umuhimu sana kiasi cha kuwa usipomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kuna chochote chapungua katika ufalme wake. La wallah, لا والله. يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم أو أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. وكسانيكي ومانزو فكامش وطيا لو كمانجلك ومانزو فكامش. Majini kwa watu wako katika moyo wa mbovu kati yenu nyinyi, muovu kati yenu nyinyi, wote wangekuwa kama Iblis, watu wote wangekuwa kama Iblis, isingepungua katika ufalme wa Allah chochote. Na aks, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Wa mwanzo mpaka wa mwisho, majini na watu wangelikuwa moyo wao ni kama mmoja aliyemcha Mungu kuliko wote, bimaana watu wote wangelikuwa kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wote wakawa na ucha Mungu kama aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallam, khairu khalqillah. Allah asema ma zada dhalika fi mulki shay'a, haizidishi chochote katika ufalme wangu. Kwa hivyo Allah hana haja na yote katika viumbe. Ukijifanyia khairi wajifanyia nafsi yako, ukifanya shari pia madhara yake atakurejelea mwenyewe. Wala tanfa'uhu ta'atu at-ta'i'in, ta'a yenye kutii haimfai Allah subhanahu wa ta'ala, hana haja nayo. Wala tadhurruhu ma'siyatu al-'asin, wala hayamdhuru ma'asi ya wale wenye kumuasi, kama qala subhanahu wa ta'ala man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Anayefuata uongofu akaongoka, basi ameongoka kwa ajili ya faida ya nafsi yake. Na anayepotea akachagua njia ya upotofu, basi amechagulia upotofu nafsi yake mwenyewe bwana. لكنه من كمال فضله وعظيم منه سبحانه وتعالى يحب الطائعين لكن الله كوكمليف وفضل زاكي نوكوبوا نعم زاكي نفضل زاكي كواجواكي هو بين دوين كمتيه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم نكي كفروا الله أم نمكواسي هويتجيه pamoja na kuharidhii kwa waja wake kumkufuru na mkimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala huaridhia. Kwa hivyo kwa ukamilifu wa ukarimu wake Allah subhanahu wa ta'ala humkirimu yule anayemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na humpenda anayemtii. Wayafrahu bitawbati taibina farahan aziman na Allah kwa ukamilifu wa rehma yake hufurahia mja wake anaporudi kwake tena kwa furaha kubwa sana kama kala sallallahu alaihi wasallam lallahu ashaddu farahan bitawbati abdihi almu'min Allah ana furaha zaidi kwa tauba ya mja wake mu'min min rajulin fi ardhin dawiyatin muhlika ma'ahu rahilatuhu kuliko yule mtu ambaye yuko katika ardhi ya jangwa yenye kuangamiza haina maji wala mimea yuko na kipando chake juu yake kimebeba chakula maji kila kitu chake alaiha taamu wa sharabu fanama ile bwana akashuka kapata mti pale akalala katika safari فاستيقظ وقد ذهبت اكيامك هموني mnyama wake katika jangwa jua ni kama uko katikati ya bahari jangwa ni nchi kavu lakini kama uko katikati ya bahari yule ngamia hujui ameelekea wapi kulia kushoto wataka kuangalia nyayo kwa mfano kumepiga upepo hazionekani nyayo zimeelekea wapi amelala hajui anaelekea wapi ni mnyama فطلبها حتى أدركه العطش أكم تفوت يلي منياما مبكا كبطونا كيو كوبو سانا ثم قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت بانا شكت تمامي وچان رودي بارين لبطوكا نكالالي مبكا نفليم بادي فانين وچان ينغجي كوفا كيفو كيجيني ونروك فوضع رأسه على ساعده ليموت kaweka kichwa chake kwenye mkono wake akalala aongojea nini kifo aongojea afe basi kipando chake kimepotea maji hana chakula hana fastayqadha amelala akiamka hivi wa indahu rahilatuhu wa alaiha zaduhu wa taamu wa sharabu akiamka amuona ngamia wake amerudi kipando chake kimerudi pale pale chakula chake kinywaji chake kila kitu chake kiko pale pale wewe wafikirie yule mtu atakuwa na furaha aina gani ile furaha ya kama mtu aliyekufa akafufuka maana yake ashajihesabu yeye sasa ni mfu yuafa lakini subhanallah yule mnyama amerudi akiamka huyu hapa haamini mtu msalama sema fallahu ashaddu farahan bitawbati alabdi almu'min min hadha birahilatihi wa zadihi Allah ana furaha zaidi kwa tauba ya mja wake mu'min kuliko huyu bwana aliyempata yule kipando aliyempotelea pamoja na kuwa Allah hapati chochote kwa huyu mja wala hakuna chochote kinachomzidishia katika ufalme wake lakini hii ni katika ukamilifu wa ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala قوله وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته الله أمي وأمب ملائكة وتي كمتي هاو معاصي وتي هكون ملائكة معاصي الله سبحانه وتعالى وجبلهم على عبادته نا الله أكا وأمب كتك مومب لياك هكون كيت ونشفكري اسفك ونيني عبادة بكياك كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْحَلُونَ مَا يُمَرُونَ. Malaika hawamaasi Allah kwa kile alichowaamrisha, hufanya kama anavyoamrisha. Qawlu faminhum malaikatun biqudratihi lil'arshi hamilun fi hadha 'idhamu khalqihim. Kuna malaika ambao Allah amewaumba kazi yao kubeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa yaonyesha ukubwa wa umbile la malaika hao. وبعض أوصافهم بهذه الصفة زاو ولذلك ونازوا فيه بيان كمال قدرة الله سبحانه وتعالى واستغناؤه عن خلقه. نهابة بين الشيوة وكمليف وويزو الله سبحانه وتعالى نكتو شركك واكي كتو كمانا نبيون بواكي. فهؤلاء الملائكة العظام ممسكون بالعرش بقدرة الله. ها ملائكة وكبوة وميباب عرش وقدرة يا الله سبحانه وتعالى. أما واو إنيه هاويزي كوي بيبي. كما قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نكتيك إشارة زاكي نكوان بينغنا أرضي زيما سماما وأمرياكي كايني تشيني مكاي مفكرية مبيجي ما يسابو. كنا ينجينا كبيجي ما يسابو كسيما حكونا مungu. Haa watu wanatoka wapi? Kama ule mmoja sio yule alikuwa kwenye wheelchair yule. Alikufa kama miaka miwili iliyopita. Sasa jina lake Atkins, Kinskins, kitu gani hivi? Kiumbe mmoja mjinga mjinga hivi. Yeye mwenyewe ana mtihani. Shingo yake imekaa angalia juu tu daima. Allah amwambia niko juu. Angalia mbingu na nyota na mwezi na nini? Huyu ametoa fikra yake mpya ambayo ni tofauti na watu wengine. Fikra yake asema watu na viumbe wote wametokamana na shimo la giza. Dark hole chini kitu kama hiyo. Na hicho kitu amekiandika katika kitabu mpaka leo haijaonekana iko wapi ile shimo. Nataka mfahamu mpaka ankufa bado ile shimo alijulikani ni wapi. Alafu yule alitengeza hilo shimo nani? Mfano kuna shimo kweli, kumbe hivi tumetoka shimoni hatujui. Ha, hilo shimo aliliumba nani? Yaani mambo ya kijinga kijinga, alafu waje kukuta watu mtu andika kitabu kama hiki alafu ndio chaandikwa katika Guinness Book of World Record kuwa kimenunuliwa zaidi kuliko kitabu chochote. Kwa nini chawafundisha watu upumbavu kama huo? Na watu wakasoma ili wasiamini uwepo wa Mungu. Alafu mtu kama aitwe most intelligent human being living. Mshakuja mkawaona watu nyinyi, mwajuaje huyo ndio mwenye akili kuliko watu wote? Yaani watu wote huyo ndio bora mwenye akili. Na wazimu. Mtu ambaye hataki pia 40 na huyo hawezi kuhifadhi huo. Miaka 10 hapo hawezi kuhifadhi. Kichwa kishiki ati most intelligent. Una intelligence gani? Yani watu wameketi wakibandikana majina makubwa makubwa ili watu wakubali maneno ya watu mulhidin ambao wakataa haswa uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna watu wengine wakabeba, kuna vijana kabeba yule alikuwa most intelligent. Nini wewe? Tumeona watu wenye akili zao hata huku kwetu. Wako watu na akili zao. Ikiwa ni hayo masomo hayo pia wako watu na akili zao wafahamu. Bali waliishi katika ulimwengu wana sayansi waliokuwa na akili kuliko yeye. Lakini fakhfakha kwa sababu huyu bwana ataonewa huruma nkiwete maskini atembea juu ya wheelchair. Kwa hivyo akisema kitu atakubaliwa. Kwa hivyo tumjenge tumkuze ili watu wamkubali na yale maneno yake anazungumza yakubalike. Basi na watu wakaingia katika mtego wake huyo. Hankufa ankwenda wapi? Kwenye hilo shimo eh? Ajua yeye amekutana na nani huko mbele. Ankutana na yule ambaye alikuwa akimkanusha hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa qawlu Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayezuilia mbingu na ardhi zisianguke, lau kama ataziwacha. Subhanallah, hakuna kitakachobakia. Fajamiu alkainat inma hiya qa'imatun biqudrati llahi subhanahu wa ta'ala, vitu vyote hivi vimesimama kwa nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu وطائفة حول عرشه يسبحون كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وابو كتك ملائكة أمباو ومن زنقوك عرشي ومسبح الله سبحانه وتعالى والي ونو يبيب عرشي نو يزنقوك ونمسبح نكم حميد ملواه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال سبحانه وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. لو تواون ملائكة وكزنقوك بمبين معرش وكمتكاس الله سبحانه وتعالى نكم سف هوا كزيونه يوت. قوله وآخرون بحمده يقدسون أي ينزهونه بتسبيحه عما لا يليق به من النقائص والعيوب وعن مماثلة مخلوقاته. نكون ملائكة كزيونكم تكاسى الله نكم سبح كتكمانا نكيل أين يوبنغوفنا أيبو نكفنانا وجواك ومتكاسى الله كوا هاكو فنانا يوتك تكفيون بواك. وهذا وصف لعموم الملائكة هو وصفه وينيا ملائكة وتي فهو من الأوصاف المشتركة بينهم نكتك صفة أمبازو ومشركيان ملائكة وتي كما قال الله سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ملائكة هم سبح الله وسيكون مشانا هوا تشوكي هوا تشوكي ويكسولي شوابا صالة يفكيجي سالي موجة فكنا مجرد تسماما سالي موجة baada ya kutoa salamu yule imamu ataikuta swalisha swala isali moja. Mfano tu, si sawa. Chukulie mfano, kwa sababu binadamu yuachoka, ameumbwa hivyo yuachoka. Siwezi kumsimamisha hapa mtu salatul asri isali zima, fanya nini? Atachoka, hawezi, sababu hakuumbwa hivyo. Mwanadamu hakuumbwa hivyo, ameumbwa yuachoka. Lakini malaika aweza kuumbwa amerukuu na akarukuu ila kiyami saa, yuko hivi hachoki. La yafturun, ameumbwa asujudu, asujudu ila kiyami saa, hasimami wala apepesi, yuko pale pale asujudu. Sasa wewe ufanya kibri, wewe uswali dakika tano, kama dakika kumi, wewe ufanya kibri Allah, mfanya kibri subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sana wasema atati sama, mbingu zimepiga ukelele kwa wingi wa malaika walioko juu yake. Ma min mawdhi'i arba'i asabi', hakuna sehemu ya vidole hata vinne hivi nafasi, illa wa malaika sajid au raki'a, isipokuwa kuna malaika amemsujudia Allah ama amerukuu. Hizi mbingu mnaziona zimejaa. Wa inna la nahnu safun wa inna la nahnu almusabbihun, hao malaika kazi yake tasbih tu. Huyu ameumbwa kazi yake, wewe kazi yako kusujudu, ya sujudu basi kusha, afanye kazi nyingine. Sasa hawa malaika ambao Allah anao kwa idadi kubwa kuliko watu, wewe shangaa. Na ndio maana waambia soma aqida, soma aqida, moyo wako utalainika, utajua ukubwa Allah subhanahu wa ta'ala, utamtambua nani Allah subhanahu wa ta'ala, sababu kuna watu bado hawajamtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kamaona mtu hayya ala salah, hayya ala alfalah, aitwa njoo ufaulu huku, na aitikii, aitikii wala habariana hata imgusi. Njoo watu waganyizo nyumba nyali, njoo lingekuja jidude mbio la kwanza na marungi yake ameyabeba hapo, ziko wapi? Ziko wapi? Bure wewe waambiwa habari ambazo hazina shaka ndani yake. Hayya ala salah, hayya ala alfalah, utafaulu vipi wewe ikiwa huitikii huitwa, waitwa ili wewe ufaulu? Haitikii. lakini leo kama angeambiwa haya jamani kwa ganyizwa elfu elfu hapa kungetosha hapa. Yani basi dunia, dunia imeweka mbele, akatangaziwa tu kila swala kuna unga kilo moja wapewa, unga wa ngano kitoka toka na kilo moja, huyo akosi swala huyo, na kuhakikishia swala zote atazipata kwa ajili ya unga kilo moja. Lakini pepo yeye tabari anaye. Sallallahu alaihi afatu wassalam. La yad'ufuna wa la yas'ay la yad'ufun yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yafturun ay la yad'ufuna wa la yas'amuna 'an at-tasbih fi jami'i al-awqat. Hawachoki malaika kumsabbih Allah katika nyakati zao zote. Qawluhum اصطفى منهم رسلا الى رسله كما قال الله سبحانه وتعالى جاعل الملائكه رسلا ketika malaika amechagua wajumbe anaowatuma kwa mitume wake wa muraduhu rahimahullah al malaikatu al muwakkaluna bi iblagh al wahy hapa kusudiwa ni malaika waliowakilishwa kufikisha wahyi kwa mitume wa Allah wa fi hadha anna ar-rusula naw'an na hapa tutapata faida kuwa wajumbe wako aina mbili. Rasulun malakiyun, kuna wajumbe wa kimalaika. Wa muhimmatuhu isalu wahyi Allah ila ar-rasul al-bashari. Na kazi yake ni kufikisha wahyi wa Allah kwa wajumbe katika wanadamu, kwa mitume. Wa rasulun bashariyun, na kuna wajumbe katika wanadamu sasa. Viumbe wanadamu. ومهمته تبليغ ما انزل اليه للناس نكازي yake ni kufikisha kila kilichoteremshwa yeye kwa watu kama qala taala ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ndio kazi yako fikisha ujumbe ulioletewa kutoka kwa mula wako kwa watu wote qawluhu wa ba'd mudabbirun li amrihi ay amru allah subhanahu wa ta'ala والمراد بالامر هنا اي المامور نا wengine ni wenye kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala لان المصدر اذا اضيف الى الله سبحانه وتعالى يراد به تاره الصفه ويراد به تاره اثرها مصدر ikiegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine yakusudiwa sifa na wakati mwingine yakusudiwa athari ya ile sifa ويتبين ذلك من السياق فهي utaipata katika siyaq ya ile maneno فالمراد بالامر في كلام المصنف هنا الاثر والمامور ile athar na kile kilichoamrishwa ni malaika ni wenye kufanya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuitekeleza ومن تدبيرهم لامر الله قبضهم للارواح katika kupanga na kupeleka amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuifanya kama kuchukua roho za viumbe ni kazi yake malaika wa mauti malakul maut amepewa kazi yake yeye kuchukua roho za watu au kuchukua roho za viumbe wao ndio wachukua roho wakadha inzaluhum almatar kuna malaika wamewekwa hasa kuteremsha mvua hawaiteremshi mpaka atakapomwambia Allah subhanahu wa ta'ala teremsheni au teremshi la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa kitabatuhum li a'malil ibadi wa ghayriha min al a'mal kuandika matendo ya waja na kazi nyinginezo ambazo Allah amewapa wa kullu dhalika inma huwa tanfidhun li awamiri Allah subhanahu wa ta'ala yote haya ni kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wa itekeleze نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وبارك الله فيك